พระพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์ว่ามีหญิงชายกลุ่มหนึ่งวิ่งพล่านไปทั่วในมือก็ถือแต่ละคนก็ถือดุ้นไฟคนละท่อนแล้วก็ตะโกนว่าร้อนว่าร้อนในกลุ่มนั้นก็มีคนซึ่งฉลาดก็แนะนำให้ผู้คนทั้งหลายนะทิ้งดุ้นฟืนลงไปแต่ก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ได้คิดแล้วก็ทิ้งดุ้นฟืนที่เหลือก็ยังถือดุ้นฟืนเอาไว้แล้วก็ร้องคร่ำครวญว่ามันร้อนมันร้อนอันนี้ก็จัดเป็นอุปมาถึงมนุษย์ทั้งหลายนะที่ปากก็บ่นว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์โดยที่ไม่ได้เฉลียวใจว่าเป็นเพราะว่าถือดุ้นฟืนเอาไว้ดุ้นฟืนในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสกิเลสนี่มันไม่เลยว่าไม่ได้เป็นโลภะโทสะโมหะนี่มันโดยเฉพาะโลภะโทสะนี่มันเหมือนกับดุ้นฟืนที่ร้อนผู้ฉลาดนั่นก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้ทางให้เขาคนทุกข์ด้วยการปล่อยหรือวางกิเลสแต่ก็น้อยคนที่จะวางมันลงถ้าจะพูดอีกแง่หนึ่งนะโดยโยงมากับที่เราสวดเมื่อกี้นี้ก็ได้ว่าแทนที่จะถือดุ้นฟืนก็แบกหินไว้แต่ละคนก็แบกหินคนละก้อนคนละก้อนแล้วก็ปากก็ตะโกนว่าหนักหนักหนักมีคนฉลาดมาบอกว่าให้วางลงสิก็จะไม่หนักอีกต่อไปแล้วก็มีคนส่วนน้อยที่ยังวางที่เฉลียวใจแล้วก็วางก้อนหินลงแต่ที่เหลือนี่ก็ยังแบกก้อนหินแล้วก็วิ่งพล่านปากก็บอกว่าทุกข์ทุกข์ปากก็บอกว่าหนักหนักคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทุกข์นะก็เพราะว่าแบกของหนักเอาไว้คราวนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เหตุผลก็คือไม่รู้ตัวแล้วข้อที่สองคือไม่รู้ว่ามันเป็นของหนักคนบางคนแบกของหนักโดยไม่รู้ตัวนะด้วยความตื่นตกใจไฟไหม้เห็นอะไรอยู่ใกล้มือก็เอาขนออกมาจากบ้านก่อนถึงแม้จะเป็นของหนักก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยแบกโอ่งแบกไหวิ่งหนีออกจากกองเพลิงไม่รู้สึกว่ามันหนักเพราะตอนนั้นตื่นตกใจนะอันนี้ก็คงเจอบ่อยบางคนเจอระเบิดเข้าไปนะอย่างเช่นที่หาดใหญ่มีระเบิดการวางระเบิดบางคนก็รีบวิ่งหนีออกมา พอออกจากที่เกิดเหตุรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเนี่ยขานี่โดนระเบิดนะพอรู้เท่านั้นแหละก็สุดเลยวิ่งต่อไม่ได้ไอ้ตอนที่เจอระเบิดนี่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองนี่โดนระเบิดบางคนระเบิดนี่มันไปตัดเอาที่เส้นเอ็นด้วยซ้ำแต่ก็ยังวิ่งได้พอปลอดภัยแล้วมาพบว่าโอ้ยตัวเองโดนระเบิดเข้าไปก็วิ่งต่อไม่ไหวแล้วไอ้ที่วิ่งได้ตอนแรกทั้งที่เท้าก็เป็นแผลขาก็โดนระเบิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมันก็เลยทำให้ยังวิ่งต่อไปได้คนเราก็เป็นอย่างนี้นะพอเวลามันไม่รู้ตัวนี่มันก็สามารถที่จะแบกของหนักวิ่งไปได้นอกจากไม่รู้ตัวแล้วก็อีกอันนึงคือไม่ร่วมเป็นของหนักคิดว่ามันเป็นนุ่นก็แบกเอาไว้อันนี้เรียกว่าความหลงส่วนที่ไม่รู้ตัวก็เรียกว่าไม่มีสติคนเราแบกของหนักโดยที่ไม่มีสติก็เยอะแล้วก็ทั้งหมดเลยก็แบกของหนักเพราะความหลงความไม่รู้ไอ้ที่ถือดุ้นฟืนก็เหมือนกันนะถือดุ้นฟืนแล้วบ่นว่าร้อนเนี่ยก็เพราะไม่รู้ตัวก็ถืออยู่หรือมิฉะนั้นก็เพราะคิดว่ามันไม่ใช่เป็นดุ้นฟืนดุ้นไฟแต่อาจจะเป็นดอกไม้อันนี้แหละที่เขาเรียกเห็นกงจักเป็นดอกบัวที่จริงดุ้นฟืนหรือก้อนหินนี่มันไม่ได้หมายถึงกิเลสอย่างเดียวนะเวลาเราพูดถึงกิเลสนี่เราก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่ดีไม่น่าเอาแต่จริงดุ้นฟืนหรือว่าก้อนหินนี่อาจจะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองก็ได้ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงอาจจะหมายถึงร่างกายนี่ก็ได้ทรัพย์สินเงินทองนี่ถ้าหากไปแบกเอาไว้นะไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นของหนักคอยวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนเอาไปอันนี้ก็เป็นของหนักเข้าไปแล้วมีรถสักคันถึงแม้ว่ามันจะให้ความสะดวกสบายแต่มันทำให้เกิดความในเวลาเดียวกันก็ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจหนักอกหนักใจที่ต้องคอยระวังรักษาใครๆก็อยากได้นะรถใครๆก็อยากได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้มองเห็นเลยว่ามันเป็นของหนักเป็นของร้อนมันเป็นสิ่งที่ต้องคอยระวังรักษาแล้วก็ตัวมันเองมันก็ไม่เที่ยงถึงเวลาก็เสื่อมถึงเวลาก็ผุพังไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษที่มันฝังอยู่ในทรัพย์สมบัติหรือสิ่งทั้งหลายที่ผู้คนปรารถนา ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเวลามันเกิดพังไปหรือว่าเกิดหายไปคนจะทุกข์แค่ไหนเงินทองยังไม่เป็นของร้อนนะจนกว่ามันจะหายไปหรือมีคนโกงไปถึงค่อยรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มากเหลือเกินทำไมเงินหายถูกโกงไปรถถูกขโมยไปจึงทุกข์ก็เพราะแบกมันเอาไว้และไม่ยอมปล่อยอาจจะถูกโกงไปหายไปเป็นเดือนแล้วแต่ก็ยังทุกข์อยู่ก็ยังแบกเอาไว้ถ้าปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายใจถือว่าเสียแล้วก็เสียไปนะพอคิดว่าเสียแล้วก็เสียไปนี่มันจะรู้สึกเบาขึ้นมาอันนี้เท่ากับว่าปล่อยแล้วปล่อยออกไปจากใจไอ้ที่ว่าถือของหนักนี่มันไม่ได้ถือที่ไหนมันถือที่ใจนะถือแบกเอาไว้คนรักทิ้งเราไปก็เสียใจผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีก็ยังทุกข์อยู่เพราะอะไรเพราะแบกเอาไว้คิดถึงเขาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางกินจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เรียกว่าแบกเอาไว้นะแบกไว้ที่ใจก็ทำให้รู้สึกหนักแต่พอปล่อยไปให้เขาไปตามวิธีทางเขามันก็รู้สึกสบายหลายครั้งไปนึกถึงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันไปเองไปนึกถึงเงินที่หายรถที่ถูกขโมยไม่ได้ตั้งใจมันไปเองมันคิดถึงเองคิดแล้วก็ทุกข์อันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวแบกโดยไม่รู้ตัวคือไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันคิดไปเผลอไปแล้วก็ทุกข์เองอันนี้เรียกว่าแบกโดยไม่รู้ตัวส่วนแบกโดยแบกเพราะความหลงเพราะคิดว่าเป็นของประเสริฐของเลิศก็เหมือนกันคนจำนวนไม่น้อยนี่มองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงกิตติยศว่าเป็นเสมือนของดีของวิเศษแต่พระเจ้าชี้ว่าอันนั้นแหละมันเหมือนของหนักมันเหมือนกับเป็นไฟเป็นดุ้นฟืนดุ้นไฟเป็นเหมือนกับบางทีก็เป็นเหมือนกับปฏิกูลด้วยซ้ำที่ไม่น่ายึดถือเลยพุทธเจ้าท่านเห็นความจริงท่านก็เลยไม่เอาเลยเพราะเห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่เป็นของประเสริฐพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่เอาท่านก็มีเพียงแค่บริขาร8ก็พอแล้วที่เหลือก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าจะมีนะก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ยอมตนเป็นทาสของมันตอนที่พระเจ้าจะคืนที่พระเจ้าจะตรัสรู้นี่พระองค์ก็ฝันนะมีบุพนิมิตอยู่5อย่างในฝันนะพระเจ้าก็ฝันเหมือนกันนะเวลาหลับพระเจ้าก็ฝันเหมือนกันในคืนที่จะตรัสรู้นี่ฝันอยู่5เรื่องเรื่องสุดท้ายก็ฝันว่ามีภูเขากองโตภูเขาลูกใหญ่เป็นภูเขาที่แปลกคือมันทำด้วยขี้อาจมและพระองค์ก็ขึ้นไปบนเขานั้นเดินขึ้นไปบนเขานั้นเขาแห่งอาจมแต่ปรากฏว่าอาจมนั้นไม่ติดเท้าเลยไม่แปดเปื้อนเลยเดินขึ้นเดินลงยังไงก็ไม่แปดเปื้อนบุพนิมิตนี่ถือว่าเป็นของดีนะฝันถึงขี้นี่จะเป็นของดีนะหมายความว่าอย่างไรว่าพวกนี้จะตรัสรู้กาม หรือว่าลาภยศจะแปดเปื้อนพระองค์ไม่ได้กามก็หมายถึงนะทรัพย์สินเงินทองความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือวัตถุในฝันนั้นก็คือว่าเปรียบมันก็ว่าวัตถุทั้งหลายนี่เหมือนกับกองขี้ซึ่งพระองค์ซึ่งไม่สามารถจะแปดเปื้อนพระองค์ได้แต่ว่าคนนี่ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเวลามองวัตถุทรัพย์สมบัติไม่ได้มองว่าเป็นกองขี้แต่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเอาเหมือนกันหนอนนี่ถ้าเห็นอาโจมนี่มันกลับชอบอันนี้คือความหมายคำว่าหลงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นของเห็นอาจมเป็นของประเสริฐนะหรือว่าเห็นทรัพย์สมบัติเป็นของดีของวิเศษมันก็แบกเอาไว้นะอันนี้เรียกว่าแบกหรือว่ายึดถือด้วยความหลงแล้วนี่ก็เป็นที่มาของความทุกข์ของผู้คนถือดุนฟืนแล้วก็บ่นว่าร้อนแบกของหนักแล้วก็บ่นว่าแบกก้อนหินแล้วก็บ่นว่าหนักความทุกข์ของผู้คนนี่ก็เกิดจากสองประการนี่ใหญ่ๆนี่คือหนึ่งแบกเพราะไม่รู้ตัวและสองแบกเพราะความหลงให้การเจริญสติมันสำคัญตรงนี้แหละเพราะมันทำให้รู้ตัวรู้ว่ากำลังแบกกำลังแบกมันเอาไว้อย่างเช่นเวลานั่งอยู่ใจลอยไปนึกถึงเงินที่หายทรัพย์ที่ถูกโกงไปนึกถึงคำพูดของใครที่ทำให้เจ็บปวดในตอนนั้นนี่ไม่รู้ตัวนะว่าใจเผลอคิดไปแต่ขณะที่เผลอคิดไปนั่นแหละมันก็ทุกข์แล้วล่ะเสียดายเสียใจโกรธแค้นทั้งที่ทุกข์เพราะคิดมันคิดถึงมันแต่ก็ยังคิดนะสังเกตไหมทั้งที่ทุกข์เพราะคิดถึงมันคิดถึงคนที่ด่าเราคิดถึงเงินที่หายแต่ก็ยังคิดยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แล้วทำไมยังคิดอยู่ก็เพราะไม่รู้ตัวแต่พอมีสติปุ๊บรู้ว่ากำลังเผลอคิดไปมันวางสติมันทำให้วางลงความรู้ตัวเมื่อเกิดขึ้นมันก็จะวางสิ่งทั้งหลายลงบางทีเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่สูญเสียไปนะสิ่งดีๆที่สูญเสียไปเช่นเงินทองแต่บางทีคิดถึงสิ่งที่อยากจะได้พอนึกถึงสิ่งที่อยากจะได้มันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะทุกข์เพราะอยากจะได้ทุกข์เพราะตัณหาจิตใจก็รุ่มร้อนถ้าคนเดินไม่น้อยนี่รู้ว่าพอได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะเปิดขาย iPhone 6เป็นครั้งแรกก็นอนไม่เป็นสุขแล้วเพราะว่าตั้งใจว่าแต่เช้ามืดจะไปเดินจะไปเข้าคิวรอซื้อมันก็ร้อนอีกแบบหนึ่งกลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าจะไปสายนี่ก็ทุกข์เพราะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้จะอยากได้และแต่ใดที่ยังไม่วางไอ้สิ่งนั้นลงก็นอนไม่หลับหนักซึ่งหนักอกหนักใจกังวลแต่พอวางมันลงได้ใจก็สบายนอนก็หลับ ไอ้สิ่งที่อยากได้นี่มันก็แม้ว่ามันจะดูเหมือนจะวิเศษนะจะยอดเยี่ยมไงแต่มันก็ยังเป็นของหนักแบกเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแต่คนไม่ค่อยเห็นตรงนี้พอไปเห็นแต่ด้านที่วิเศษด้านที่สวยด้านที่ให้ความสุขแก่เราพอเห็นแต่แค่นั้นก็เลยคิดว่ามันเป็นของดีแล้วก็ดินดีเที่ยวแบกเอาไว้แต่พอแบกทั้งแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีในการมีสติรู้ทันนี้ก็จำเป็นตรงนี้แหละรู้ว่ามันเป็นของหนักทำให้ทุกข์ก็วางที่จริงอย่าว่าแต่ทรัพย์สินวัตถุสิ่งของสินค้าที่ออกใหม่หรือว่าคนรักนะที่ผู้คนไปแบกด้วยความคิดว่าเป็นของดีของวิเศษแม้แต่ของที่มันสิ่งที่มันแย่ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังแบกเอาไว้เช่นคำพูดที่ด่าต่อว่าด่าทอเราหรือการกระทำที่ไม่ดีของใครบางคนที่ทำให้เราเจ็บปวดก็รู้ทั้งรู้นะมันไม่ดีนะก็ยังแบกเอาไว้คือวนคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็ทุกข์แต่ก็ยังคิดเพราะอะไรไอ้อย่างนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าโง่หรือฉลาดคิดถึงคำพูดที่เขาด่าเราคิดถึงการกระทำที่เขาทำร้ายเราก็น่าจะรู้ว่าคิดแล้วก็ทำให้ทุกข์ทำให้เสียใจทำให้เจ็บปวดทำให้โกรธแต่ก็ยังคิดจะให้วางก็ไม่ยอมวางอย่างนี้เรียกฉลาดหรือโง่คิดถึงอาหารที่อร่อยคิดถึงเพลงที่เพราะคิดถึงคนที่รักทรัพย์สมบัติคิดถึงไอโฟนที่อยากจะได้รถที่อยากจะซื้อมันก็ยังดูมีเหตุผลนะเพราะเป็นของที่ให้ความสุขกับเราแต่ว่าไอ้ของที่มันแย่ๆทำไมยังไปคิดถึงมันอันนี้เรียกว่าโง่แต่ที่คิดถึงมันเพราะความไม่รู้ตัวเผลอไปเผลอไปแบกมันเอาไว้พอแบกไว้ก็เลยบ่นว่าหนักบ่นว่าทุกข์อาจจะไม่บ่นให้คนอื่นได้ยินแต่บ่นในใจมันทุกข์เหลือเกินเจ็บมากคิดถึงการที่เขาทรยศกับเรานอกใจเราทำไมไม่ปล่อยไม่วางนะเพราะไม่รู้ตัวอันนี้เราไม่มีสติมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์แย่ๆที่ทำให้เราเจ็บปวดโมโหนะแม้แต่อารมณ์นะอารมณ์เช่นความโกรธความเหงาความเศร้าความรู้สึกผิดนี่ก็แบกไว้เหมือนกันนะแบกเอาไว้อารมณ์นี่มันไม่มีน้ำหนักนะแต่ถ้าแบกเมื่อไหร่ด้วยใจก็จะรู้สึกทุกข์รู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาคนเรานี่ไม่ใช่หวงแหนความสุขอย่างเดียวนะไอ้ความทุกข์ก็หวงแหนนะไม่ยอมสลัดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเวลาโกรธใครนี่ไปแนะนำให้เขาให้อภัยเพื่อนโกรธ ใครก็ตามที่โกรธเพื่อนนี่แล้วเราไปแนะนำให้เขาให้อภัยเขาก็จะไม่พอใจเรานะที่แนะนำอย่างนั้นทั้งที่การให้อภัยก็ทำให้เขาสบายเบาแต่เขาก็ไม่ยอมให้อภัยอยากจะแบกอยากจะโกรธต่อไปทั้งที่ความโกรธนี่ก็เหมือนกับดุลไฟที่เผาใจเมื่อของหนักแต่ก็ยังแบกเอาไว้ยังถือเอาไว้เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ตัวก็ใช่หรือพ่อไปคิดว่าเป็นของดีของวิเศษอย่างนี้เรียกว่าโง่หรือฉลาดถ้าโกรธมากๆก็ทำให้เจ็บป่วยความดันก็ขึ้นหัวใจก็แย่ลงโกรธมากๆบางทีก็เป็นโรคหัวใจไปเลยหรือไม่ก็เส้นเลือดในสมองแตกเอามาพึกเอามาพาดอีกมันไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยแต่ว่าก็ยังแบกเอาไว้อันนี้เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคือทำด้วยความหลงแล้วก็ทำเพราะขาดสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าการเจริญสติสำคัญมากมันทำให้เรารู้ตัวไม่ไปถือดุ้นฟืนเอาไว้ไม่ไปแบกก้อนหินเอาไว้ไม่ไปแบกอารมณ์ที่หนักไอ้สิ่งที่เราร่วมมันเป็นทุกข์มันทำให้ทุกข์เราไม่ไปคิดถึงมันต่อไปรู้ว่าเผลอคิดเมื่อไหร่พอรู้ตัวก็วางก็ทำให้ใจสบายและต่อไปถ้าเจอสติบ้างๆก็เกิดปัญญาก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเป็นของสวยของงามของวิเศษนี่แท้จริงก็น่ากลัวอันตรายเหมือนกันทรัพย์สินเงินทองวัตถุหรือที่เรียกว่ากามแม้กระทั่งร่างนี้กายนี้ที่ครองอยู่มันก็เป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งบีบคั้นถ้าเราไปยึดถือมันพอเห็นอย่างนี้พอมีปัญญาอย่างนี้ก็ปล่อยเหมือนกันนะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของดีของสวยของงามอีกต่อไปร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกันไม่ได้ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ให้สิ่งให้ความสุขกันเราก็ปล่อยคือไม่ยึดแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำลายมันคือไม่คิดจะฆ่าตัวตายก็ยังเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยโทษมากก็ใช้ร่างกายนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมเพื่อสร้างประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ทำด้วยความยึดถือว่ามันเป็นของเราหรือว่ายึดถือว่ามันเป็นของสวยของงามเป็นของประเสริฐหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราได้ร่างกายนี่ก็เป็นของร้อนนะร่างกายนี่ก็เป็นของหนักนะขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อขันธ์ทั้ง5นี่ก็รวมถึงร่างกายด้วยเป็นของหนักหนักเมื่อแบกนะถ้าไม่แบกก็ไม่หนักเมื่อก้อนหินน่ะเราจะรู้สึกหนักเมื่อแบกมันแต่ถ้าเราวางบนลงบนพื้นมันก็ไม่หนักถึงแม้ก้อนจะใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่หนักในความรู้สึกของเราแล้วเพราะเราไม่ได้แบกเอาไว้ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็จะไม่ใช่ของหนักถ้าไม่แบกใช้มันให้เกิดประโยชน์คนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามที่ต้องแบกเอาไว้ที่ต้องยึดเอายึดที่เป็นถือเป็นของสวยของงามก็เลยไปยึดมันเอาไว้แต่พอยึดมันเอาไว้ทีเมื่อใดนี่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเลยวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่พอผิวแตกผิวกร้านผิวแห้งหน้าเป็นสิวก็ทุกข์แล้วน้ำหนักเพิ่มหน่อยก็ทุกข์แล้ว นี่ยังแล้วถ้านี่แค่ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการนะยิ่งถ้าเกิดมันเจ็บมันป่วยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งทุกข์ทรมานเข้าไปใหญ่แล้วคนวัยรุ่นหนุ่มสาวแม้ผู้คนทั้งหลายนี่ก็ไปหลงคิดว่าร่างกายนี่เป็นของวิเศษไปยึดมันเข้าก็ทุกข์โดยเพราะเวลาที่มันไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายเพราะมีสิวนี่ก็เยอะวัยรุ่นที่เสียเวลาทั้งวันในการที่จะแต่งหน้าทำผมให้ดีให้สวยก็เยอะเสียเวลาไปมากโดยที่ไม่เป็นอันทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีพฤติกรรมแบบใหม่คือชอบถ่ายหน้าตัวเองเอาขึ้น Facebook เอาขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กบางคนนี่ใช้เวลาวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงนะกับการพยายามถ่ายรูปให้มันดูดีที่สุดไม่น่าเชื่อนะมันมีคนประเภทนี้นักศึกษาใช้เวลาทั้งวันเนี่ยในการที่จะถ่ายรูปเอาถ่ายรูปหน้าตัวเองเอาขึ้น Facebook ในมุมที่สวยที่สุดก็เรียกว่าเซลฟี่ไอ้คนนี้หลงตัวมากแล้วก็ทุกข์นะเพราะว่าพอภาพมันออกมาไม่สวยก็ทุกข์พยายามทำให้มันสวยก็ไม่สวยสมใจฆ่าตัวตายก็มีนะมันมีมาแล้วนะประเภทว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าถ่ายรูปยังไงมันก็ไม่ขึ้นกูตายดีกว่าอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะแบกไปแบกไปยึดร่างกายนี้พอมันไม่เป็นไปตามใจนึกก็ทุกข์กังวลหนักอกหนักใจอันนี้ว่าหลงอันที่มันหลงก็เพราะขาดสติตั้งแต่แรกเลยงั้นถ้าเราเกิดว่าเรามีสติรู้ทันนี่มันทำให้เราไม่แบกต่อไปรู้ตัวก็แบกรู้ตัวก็วางรู้ตัวก็วางเริ่มต้นจากของที่มันไม่ของที่มันแย่ก่อนที่มันทำให้ทุกข์ชัดเจนความกังวลความวิตกความโกรธความเสียใจรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางต่อไปมันก็จะมีปัญญาเห็นแม้กระทั่งว่าแม้สิ่งที่สวยงามที่น่ายึดถือมันก็จริงก็ไม่ใช่มันเป็นอาจมมากกว่าเป็นดุ้นไฟมากกว่าเป็นหินหนักมากกว่าก็ปล่อยใจก็สบายอะไรก็เป็นธรรมดา